Пакуль што на рахунках Міністэрства фінансаў застаецца 1,5 мільярда расійскі крэдыт, які ператварылі ў нацыянальную валюту. З дапамогай новага расійскага крэдыту ў 2 мільярды даляраў афіцыйны Менск плануе не дапусціць абвалу беларускага рубля. Яшчэ адзін крэдыт ад МВФ таксама можа дапамагчы адсунуць крызіс. Аднак рызыка, паводле Станіслава Богданкевіча, застаецца. Ну, да новага года, я считаю, вообще не будет у нас девальвации рубля и никаких больших проблем не будет. В следующем году они начнутся, эти проблемы, особенно если Россия поднимет цены на газ, то убыточных предприятий будет уже половина. Никакими кредитами внешними не перекроешь все это. Тем часом у союзной России улады рыхтуются до социальной напруженности и потенциального разгулу злочинности, выкликанного финансовым кризисом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что насельничество еще отчуя наступствы глобального финансового кризису, якія будуць дастаткова працяглымі. Працадаўцы аб'яўляюць пра зніжэнне заробкаў і скарачэнне персаналу. Фінансавы крызіс пакіне беспрацоўнымі не толькі расейцаў, але і дзясяткі тысяч гастарбайтараў, у тым ліку з Беларусі. Былы прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч не выключае ўплыву негатыўных тэндэнцый у Расіі на эканоміку Беларусі. Раз мы торгуем с Россией, то это одно другого уж обязательно будет касаться. В любом случае этот кризис в течение одного месяца не пройдет. Это процесс длительный. Он накапливался давным-давно, а теперь вылился, и чтобы погасить этот кризис, надо время. Вячаслав Кебіч мяркуе, что наступствы всесветного финансового кризиса закрануть и Беларусь. Однако покуль внешне это не отчувается. Ну, это только может касаться банковской системы, а что касается воздействия его на цены, на жизнь людей пока нет. Тым часам уже третий месяц запар у Беларусі працягваецца скарачэнне золотавалютных резерваў. Паводле стандартаў МВФ, за кастрычнік міжнародныя резервовыя актывы Беларусі паменшыліся на 68 мільёнаў даляраў. На 1 лістапада яны склалі амаль 4 мільярды 52 мільёны даляраў. Прадаваў Алесь Дашчынскі, і да тэмы фінансавага крызісу мы вернемся праз паўхвілінкі, а зараз я праанансую адну з нашых заўтрашніх праграмаў. Праскі акцэнт таксама будзе прысвечаны тэме беларускай эканомікі. Гэтымі днямі спаўняецца год з увядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцый для беларускай эканомікі? В якой ступені гэтыя меры амерыканскага ўраду сталі прычынай вызвалення палітвязняў Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнце Бараку Абаму? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолігі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Праскі акцэнт на хвалях свабоды, як заўсёды, у нядзелю. А зараз мы працягваем тэму фінансавага крызісу. Беларускае кіраўніцтва цвердзіць, што праявы усясветнага крызісу не даходзяць да краіны. А што думаюць на гэты конт вядомыя ў Беларусі людзі? Ці адчуваюць яны на сабе, на сваіх сем'ях адбітак фінансавага крызісу? Адказы на гэтае пытанне запісваў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Зінаіда Бандарэнка, народная артыстка Беларусі, гаворыць, што яна не проста адчувае, а нават вельмі адчувае наступствы крызісу. Ходила в гандлёвый центр аэропорт, ён тут побач с нами. Мясо, ну, так подорожело. Ты ўсё літаральна, і малочныя, і сыры, і ўсё. Ну, а пенсіі не павялічыліся, заробкі толькі з 1 верасня павялічылі настаўнікам, мне падаецца, толькі. І ўсё. А астатнім людзям заробкі не павысілі. Растуць заробкі толькі ў чыноўнікаў, я так лічу, і не толькі я. І гэта толькі пачатак. На маё адчуванне будзе горш. Вядома, што за кватэру плаціць прыйдзецца і за энергію усялякія паслугі таксама прыйдзецца плаціць даражэй. У нас не пытаюць, урад робіць сваю справу і ўсё. Старшыня партыі БНФ Лявон Барышэўскі найперш хвалюецца за жонку. Живем мы стипло и отчувают кризисы за все, да кто живе богато. Но иншее питание, что вот жонце треба идти до стоматолога, и там, значит, это довольно дорогое задовольнение, и я маю на увазе ставить протезы. И я боюсь, что цены будут расти в ближайший час, это и теперь недорого. Намесніца старшыні аргкамітэту па стварэнню беларускай партыі працы Таціана Ваніна распавядае. У нас у апазіцыі крызіс фінансавы назаўсёды, ён па жыццю. Так што тут цяжка сказаць, але я адчуваю рост цэну. Заходзіш у краму і просто робіцца жахліва. Я не ведаю, наколькі рост цэнаў звязаны з агульным крызісам сусветным. Можа, гэта нашы такія асаблівасці нашай краіны. Рост цэнаў, не хапае грошаў і гэтак далей. Я таксама думаю, бензін танней у замежжы, а ў нас наадварот, ён пакуль што ў гэтай цане, але чакаецца, што будзе ўсё роўна падвышэнне. Газ таннеў, сусветныя цэны. А ў нас мне проста аж страшна думаць, што будзе ўзімку. Спадарыня Ваніна жыве ў Дзяржынску. Увесь дабрабыт у хаце залежыць ад цаны на газ. Бо летам плацілі мы за газ, які з Расіі пастаўляюць, 200 каля 400 тысяч, то есть па 200 даляраў мы плацілі за 1000 кубоў тым, што карысталіся газам летам. Я живу у Дзяржынску, і у мяне вот этот вот, ну, природный газ подведены, у меня котёл, і моя хата отапліваецца. Сказала Радыё Свабода намесніца старшыні аргкамітэту па стварэнні беларускай партыі працы Таціана Ваніна. Ці адчулі вы на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу? На гэтае пытанне адказвалі і жыхары горадні на цэнтральным рынку. З імі размаўляў наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў. До нас пока еще экономический кризис не надто добрався, але я думаю, что максимально еще выкажется уплыв. Насколько я знаю, например, фирмы, которые працуют за межем, например, программисты, которые працуют на замеже, планируют звольнять людей, потому что заказчики замежные не могут платить такие уже великие гроши, как платили ранее. Ну, а что дотычить этого кризиса, то я лечу, что у нас же нема экономики. Что мы, за границей нечто гандлюем? Это все агитационный гандаль. Все у нас затарено. Например, на том же Гродинском маслосырзаводе 150 тонн лежит нереализованного масла. Россия его не берет. Проблемы на химволокне, проблемы на азоте. Нема чем зарплату платить. Берут кредит великие предприемства. И в той час сверху заборонено говорить. Никакого кризиса у нас нема. Все у нас идет окей. Мы квітнеем. Безумоўна, ўжо адчуваецца, што крызіс не на словах, а на справе ўжо бярэ сваё. Таму што людзі самі, вот, калі з імі пачынаеш размаўляць, яны гавораць, цэны падраслі, трэба трошкі адкладваць, тым больш, што Новы год ідзе, што ўжо то, што хацеў купіць, то ўжо не купляю. Суадносна, і мы адчулі, што гандаль пашоў не такі, як быў раней, спад. Ну что, берем по большой цене, дешевле получается товар продаем, чем надо бы продавать. Потому что если немножко поднимешь, вообще брать не будут. Это касается именно вот промтоваров. Дороже стал. В закупке товар дороже стал. Меньше люди покупают. Кредит банки. Я столкнулся с кредитом. Кредит проблематичный взять. И подорожал кредит. Если был 14%, сейчас 17-18, до 20 даже доходит. Ну так а что тут финансовый кризис? Ну понятно, что у нас стали меньше люди покупать. Сразу чувствуется на рынке все. Как раньше у нас выручка больше была, сейчас намного меньше. Наверное, финансовый кризис действует на людей. Денег на нету. Да, конечно, чувствуем, о чем вы говорите. Даже прошлый год, если мы каждый день помогли купить себе какой-то фрукт, сегодня мы уже думаем обойтись творожком, а уже не курицей. Поэтому чувствуется, конечно, чувствуется. Гэтак жыхары горадні на цэнтральным рынку адказвалі на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Да гэтай тэмы мы вернемся яшчэ праз пару хвілін пасля кароткіх абвестак. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту, што паказала абмеркаванне на нашым радыё. Гэту тэму будуць абмяркоўваць аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк і дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды. Вы слухаеце Радыё Свабода. Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусія людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для кого финансовый кризис может быть выгодный? Кто на им может заработать? У сегодняшних звонках на свободу наши слухачи делятся думками про святкование 7 листопада, либерализацию белорусской экономики, да и иншие темы. Тыдень з Радио Свобода. Это радио вариант нашей телепередачи на канале Белсат. Сегодня удельники передачи поговорят про белорусские парады американскому президенту. Еще сегодня в нашей программе радио коллекция. Прогучать выбранные передачи минулого тыдня. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем нашу субботнюю программу. Чалавецтва заўсёды жыло ад крызісу да крызісу. Перад кожным крызісам быў нядоўгі росквіт, а потым застой. Каму выгадны цяперашні ўсесветны фінансавы крызіс? Хто можа выйграць падчас гэтага крызісу? Ці можа выйграць Беларусь, дзе няма, скажам, фондавых рынкаў? Хто з беларусаў можа выйграць і нават разбагацець у цяперашняй сітуацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская. Крызісы прыводзілі да змены рэжымаў, з'яўлення харызматычных лідараў і новых нацыянальных ідэй, якія часцяком аказваліся разбуральнымі. Нафтавы крызіс у СССР у 1987 годзе, калі рухнулі цэны на нафту, прывёў да спынення вытворчасці, гіперінфляцыі, а праз 4 гады вялікая краіна развалілася. Некаторыя называюць цяперашнія праблемы вялікай дэпрэсіяй 21-га стагоддзя і нават фінансавым армагедонам. І хоць кіраўнік беларускай дзяржавы забараніў ужываць слова крызіс, маўляў, яго няма. Саміх беларусаў хвалюе сітуацыя ў свеце. Экс-старшыня Национального банку профессор Станислав Богданкевич кажа. Кризис всегда кто-то выигрывает, потому что неустойчивость кто-то выигрывает, большинство выигрывает. Что в рулетку играть, казино, кто-то может акцию купить в России в связи с тем, что уже цена ее упала до дна, а потом вырастет два раза. Вот и заработает два раза на этой акции. Эканаміст Яраслаў Раманчук выказаў такое меркаванне наконт тых, хто выйграе падчас крызісу. Першы, хто выйграць, гэта тыя, якія маюць велізарныя рублёвыя крэдыты пад вельмі нізкую працэнтную стаўку. Калі, напрыклад, вы ўзялі мільярд рублёў пад 10% ў рублях, а пры інфляцыі 20-30%, гэта безумоўна вельмі карысна для вас. Выйграюць усе тыя, якія маюць ўвогуле даўгі. Эканаміст Дмітрий Бабіцкі наконт таго, хто выйграе, хто проиграя, выказался по-филязовску. Есть гульцы у казино. Можно поставить на черное, можно на червоное. Можно зараз поставить на падение рубля. Взять кредит у рублях, набыть кватеру, например. Потом рубль упадет, кватеру продать, вернуть себе уже будет больше рублев. Есть там, может быть, некие иншие схемы. Коли б я ведал, кто выиграет, я был бы сарод их, правильно? У опошнем финансовом кризисе виноваты Злученные Штаты. Докладнее зеленые паперчины с портретами президентов, якія заполонили свет, не маючи на тое достаткового забеспечения. Зусім недавно у США давали танные кредиты под ипотеку с мизерными процентными ставками. Ипотечный рынок рухнул. За им рухнули банки. И почалося. Але зараз доляр крыху поднялся. Принамсі, у суседніх з Беларусью, Польщі і Литве доволі істотно. Спадарыня Ірина працює у Варшаве. Напередодні выходных яна приехала у Беларусь і поділилася такими ураженнями. Беларусы почали знову ездити у Варшаву на закупи. Покупають бытовую техніку. Льодовні, посудомиїчні машини, пральные машины. Из-за экономичного кризиса польская валюта злоты вельми моцно сдал свои позиции. И зараз те, кто мают доляры, вельми выгодно ехать в Польшу, менять доляры и набывать там технику. Белорусам не перешкаджает то, что на меже придется платить растаможку. Это будет даней, например, чем купить у нас. И еще можно на меже оформлять таксфри. Вертается 22% от кошта товару. Недавно керовник державы провел нараду у пытаниях державных гарантов для банков. Банковских укладов, подписал отповедный декрет. И некоторые люди, особливо сталого веку, знову спокусились на обяцанні и высокие ставки по депозитах и понесли опошние ошчадженні у банки. Пытаюся у былого головного банкира краины Станислава Богданкевича. Все банки повысили ставки по депозитах. Коли шмат покласти, то можно выиграть? Себя? Я думаю, что не, потому что инфляция реальная 20%. Если взять продовольствие, товары первой необходимости, то все 30%. У нас нет таких ставок, которые бы давали под 30%. Поэтому в условиях огромной инфляции бывают только потери вкладчикам. Какие тут доходы? И все ж, как заховать, а не стратить невеликие сбережения простому белорусу? Старшиня Белорусской ассоциации нерухомость Миколай Простолупа урает. Сейчас мнение специалистов деньги пока поберечь, настоящие деньги живые. Никуда их не вкладываю, ничего не покупаю. Затихариться и переждать, пока это лихолетие. Натурально, от кризису могут выиграть чиновники высокого рангу. Те люди, которые при уладе, сцвержает экономист Ярослав Романчук. Выиграют те люди, которые будут накировывать антикризисные гроши, сродки у разные проекты, потому что контролю за этими решениями значительно менее. Под шумок можно заводить гроши в Беларуси без декларации. И потом, когда увеличится количество банкротств, они могут за одну базовую величину, за 11 евро, куплять вельми доброе предприятие 10-20 тысяч долларов. А на выходе отрабатываешь предприятие 5-10 миллионов долларов вартости. Это подъемы по 20 тысяч отсотков у Беларуси так само максимы, и их могут сделать только те люди, которые сегодня являются часткой высших эшелонов номенклатурной влады. Про тое, хто сёння ў Беларусі можа выйграць ад цяперашняга ўсясветнага фінансавага крызісу, Радыё Свабода гаварыў эканаміст Ярослаў Раманчук. Навіны свабоды. Устаміліся ад гэтай пастаяннай бойні. Какие свободы выбора детям? Что, где, коли, як и чаму? Отказы у эфира свободы. Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Працягваем нашу суботнюю праграму. Асуджаны на 3 гады зняволення грамадзянін ЗША Мануэл Зельцер чакае адпраўкі ў калонію ў менскім следчым ізалятары. У якіх умовах знаходзіцца вязень і як ён пачуваецца, перадае Алег Груздзіловіч. 4 лістападу амерыканскага грамадзяніна Эмануэла Зельцера перавялі з турмы КДБ ў менскі следчы ізалятар на вуліцы Валадарскага. 2 дні вязень знаходзіўся ў гэтак званай транзітнай камеры, і на гэтай падставе адвакату з метро Гарачку адмаўлялі ў спатканні з падабаронным. Калі яны нарэшце пабачыліся, Эмануэла Зельцера толькі пераводзілі ў звычайную камеру, і пра ўмовы ў ёй амерыканец нічога не змог паведаміць. А учора адбылося яшчэ адно спатканне з метро Гарачкі з Эмануэлам Зельцерам. Вось што распавёў адвакат для Радыё Свабода. Условия содержания, конечно, значительно хуже. Сейчас вот как перевели, лекарств не дают ничего. И сами поймите, он же уже проходит как осужденный, а там отношение немножко другое. А сколько там камеры человек, что за умовы? Обычная такая, обычная. На тот момент было, наверное, сколько он говорил? 12, наверное, вот так человек. Не суть важно. Проблем особо нет, за исключением, говорит, как сам контингент, но это ж никуда ж не денешь. Ему повезло, в кавычках, что находится как раз молодежь, где-то до 27, которые ему, как говорит, внуки некоторые годятся. А у ладлены функты, я говорю, справа? Также хорошего ничего нет. Стресс такой, конкретный стресс, даже, я бы сказал, шоковое такое состояние. И же там 1.5 суток так передержали в транзитной, так называемой, без ничего вообще. Ну так, потом перекинули. Ну и сейчас непонятно, как дальше будут развиваться пока события. Как здоровье у Зельцера? Скажем так, то, что не улучшается, а чувствует он себя хуже, это точно. Сейчас он вообще ничего не принимает. Плюс все эти переезды, заезды, это все, конечно, хорошему не способствует. Ходить не может, пересовываться по стеночке, тияк там? Ну, ходит, держится, ходит, да. Но там по-другому никак, никто ж тебя водить не будет. Змістер Гарачка не включает, что понеделок 10 листопада стане ведомо, куды накируюць отбывать покаранне Эмануэла Зельцера и Ладлену Функ. Магчимость заявления указу про помилование осужденных американцев адвокат Змістер Гарачка не комментуя. Брат Эмануэла Зельцера Марк Зельцер, який живе в Нью-Йорку, еще сподзяется на такий указ. Больной его надо выпустить. Не только это. Он не преступник. Ничего плохого не сделал в стране и никому из белорусов. Это фабрикованное обвинение совместно с Березовским. Эмануэл Зельцер был осужден за коммерческий шпионаж супроць Беларуси. Виноватым американский адвокат себе не признает, как и Ладлена Функ, якую осудили на 1 год калонии. 31 кастрычника скарги Зельцера и Функ на присуд Менского городского суду разыдал Верховный суд Беларуси, который покинул все без изменов. Нагадаю, ободвух арештовали в Менском аэропорте 2 соковика, як они прилетели из Лондону. Эмануэл Зельцер нібыта меў даручэнне разабрацца ў спадчыне грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, які заўчасна памёр сёлета ў лютым. Паводле адной з версій, грузінскі алігарх нібыта валодаў часткай аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў Беларусі, на якую прэтэндуе і Барыс Беразоўскі. Марк Зельцер заяўляе, што Беразоўскі з гэтай прычыны замовіў арышт ягонага брата ў Менску. Барыс Беразоўскі гэтае абвінавачванне абвяргае, называе братоў Зельцераў махлярамі. У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцяй рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Ірына Богдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. Дом літаратара слухайце сёння пазней у нашай праграме. У эфіры званкі на свабоду, святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, лібералізацыя беларускай эканомікі ды іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Беларусі дзень кастрычніцкай рэвалюцыі на дзяржаўным узроўні быў адзначаны як свята. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. 7 лістапада на беларускіх тэлеканалах прагучала, што з кастрычніцкай рэвалюцыі пачалася наша дзяржаўнасць, што рэвалюцыя дала магчымасць для нацыянальнага адраджэння. Гэта гучыць здзекліва. Няўжо разгон БНР гэта і ёсць пачатак дзяржаўнасці? Няўжо расстрэл чвэрці мільёна чалавек у курапатах гэта таксама радзі адраджэння? Няўжо русіфікацыю нашага насельніцтва можна лічыць адраджэннем? У 1917 годзе расійская акупацыя нашай краіны змяніла на савецка-бальшавіцкую акупацыю. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл. 7 лістапада наша ўлада адзначае свята кастрычніцкай рэвалюцыі, дзе на касцях палізняволеных будаваліся стройкі камунізма, як Беламорканал, БАМ, гідрастанцыі на Волзе. А ў Беларусі, як казаў адзін палітык, было як у Германіі пры фашызме. Не ўсё дрэнна. Зняволеныя будавалі МАЗ, МТЗ і праспект, які цяпер называюць незалежнасці, дзе першым будаваць дом, пляцоў абгароджвалі калючым дротам з вышкамі па вуглам. І таму не ўсё было дрэнна, бо маем здабыткі камунізма. З такой радасці толькі ў нас і святкуюць такое свята страшное. Мікалай. Далей слухач задае пытанне. Наш Рыгорович у банкаўскую сферу, каб прыйшлі замежныя інвестары. А чаму ён душыць 760 указам нашых прадпрымальнікаў? У них жа вельмі неспрыяльныя ўмовы. Было б добрай з'явай, калі б у Беларусі быў свой алігарх. Зачем это ўсе замежныя інвестары? Адказвае палітолаг Александр Класкоўскі. Сапраўды, немагчыма стварыць нейкі рай для замежных інвестараў і пры гэтым душыць айчынны бізнес. Я думаю, замежнікі не такія дурні, каб не разумець, што да чаго. А момант недаверу ён можа быць вырашальным. Таму чакаць вялікага прытоку інвестыцыяў не выпадае. І па-другое, лепей, каб не айчынныя алігархі былі, а проста здаровая рынкавая эканоміка. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Далей яшчэ адно пытанне слухача. Уважаемая Радио Свобода. Белсат передавал тебе, что будет передавать мастацкий фильм «Катынь» Анджея Вайды. И какие обсяг мая Белсат на территории Европы? На пытанне адказвае кіраўнік рэдакцыі інфармацыйных праграм тэлеканала «Белсат» Алексей Дзікавіцкі. Што тычыцца фільму Анджэя Вайды «Катынь», я думаю, што, канешне, яго трэба паглядзець таксама і беларусам. Тут усё залежыць, атрымаецца ў нас закупіць гэты фільм для канала. Гэта адна з прыярытэтных і важных задач. А што тычыцца таго, дзе мы даступныя? Праў тым, што мы зараз перадаем на двух спадарожніках, гэта «Астра» і «Сіріус». І канал даступны практычна ва ўсім свеце. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы. Вас вітае Дмітрий Марчук. Я хачу выказаць падзяку ўсім тым, хто

Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем выпуск. Вось ужо другі тыдзень доўжыцца унікальная для найноўшай беларускай літаратуры акцыя. Адзін паэт распрадае кнігі другога паэта. Прычым робіць гэта без фіксаванага кошту у выглядзе адмысловага аукцыёну і абсалютна бескарысліва для сябе. Малады паэт Глеб Лабадзенка ў гэткі спосаб паказвае ўзор сапраўднай пашаны да народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. З Глебам Лабадзенкам сустрэлася Валянціна Аксак. Спадар Глеб, у свой час Рыгор Барадулін моцна падтрымаў вас з вашай першай кніжкай, якая называлася «Пагір вершы». І у некаторых закрадваецца такое падозранне, што ў гэткі спосаб вы вырашылі аддзячыць Рыгору Барадуліну за тую падтрымку. Я скажу шчыра, што гэта не падозранне, таму што дзядзька Рыгор падтрымаў мяне яшчэ задоўга да першай кніжкі. Мы пазнаёміліся, калі мне было 13 год. Калі я вучыўся ў 7 класе, я проста ў нахабную патэлефанаваў яму, кажу: «Добрый дзень, я вось тут вершыкі пішу, ці можна вам паказаць?» І дзядзька Рыгор згадзіўся сустрэцца. Зараз, калі прайшло ўжо 8 год, я разумею, што это было ўнікальна, таму што дзядзька Рыгор не часта згаджаецца сустрэцца вось на такія раптоўныя прапановы. І менавіта ён тады як бы скіраваў мяне, сказаў, што вот бярыце свае вершыкі, ідзіце кудысьці, друкуйце. Затым з падачы дзядзькі Рыгора я пайшоў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй, і пасля, калі я рыхтаваў першую кніжку вершаў «Пагір вершы», безумоўна, таксама ўсё гэта рабілася з благаславення дзядзькі Рыгора. І увогуле тыя 8 год, які я яго ведаю, я адчуваю з ягонага боку такую бацькоўскую, ці можа быць дзядулеву падтрымку. І безумоўна, калі я толькі пачуў, што ў дзядзькі Рыгора ёсць нейкія цяжкасці, то ў мяне нават не было думкі як бы адгукацца ці не адгукацца. Безумоўна, адгукацца, таму што я памятаю ўсё тое дабро, якое ён мне зрабіў, і калі я хоць неяк магу яму аддзячыць, безумоўна, я гэта буду рабіць. І аддзяка ваша вылілася ў тое, што праз інтэрнэт вы паведамілі, што можаце усім ахвотным прапанаваць з асабістым аўтографам Рыгора Барадуліна ягоныя нераспрададзеныя захоўваемыя дома кніжкі, і 1 лістапада ўжо як бы адбылася такая першая акцыя гэтага адмысловага аукцыёну. Колькі і якіх кніжак падпісаў для той акцыі Рыгор Барадулін? Па стане на сённяшні дзень дзядзька Рыгор падпісаў 400 кніг, то бок 400 людзей ўжо маюць альбо будуць мець кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна. Я вось падлічыў, што агульным часам дзядзька Рыгор падпісаў гэтыя кніжкі каля 8 гадзін. У 3 прысесты ён іх падпісаў у лякарні. Аднаго разу падпісванне зацягнулася да паловы на 11-ю. Мяне проста выганяла нейкая доктарка з нейкага чорнага ўваходу, таму што я прапаноўваў: «Дзядзька Рыгор, давайце перанясем там на заўтра». Ён кажа: «Не-не-не, раз людзі замовілі, трэба ўсе кніжкі падпісаць, это ж людзі вось чакаюць». Пасля таго, як вы прызначылі сустрэчу для ўсіх ахвотных атрымаць за невялікае ўзнагароджанне кніжкі з аўтографам Рыгора Барадуліна, і гэтая сустрэча была на вуліцах Менску, то многія выказвалі занепакоенасць, што вас абвінавацяць у арганізацыі незаконнага нейкага мітынгу там ці пікету, ці яшчэ чаго заўгодна, з прымяненнем адпаведных санкцый з боку праваахоўчых органаў. Як прайшлі гэтыя раздачы кніг? Ці былі праблемы? Калі казаць шчыра, у першы дзень мы 2 разы ўцякалі ад міліцыі у часе раздачы гэтых кніг. Але як бы рэч у тым, што безумоўна, прызначаючы сустрэчу на Якуба Коласа яшчэ задоўга да першых вынікаў гэтай акцыі, я думаў, што там будзе чалавек 10-20, так ціхенька раздадзім і пойдзем. Калі апынулася, што туды павінны прыйсці 300 чалавек, то я зразумеў, што ясна, што гэта будзе такі маленькі мітынг, і вось гэтага мне найбольш не хацелася. Таму ў першы ж дзень я стаяў у азначаным месцы без кніжак, проста са спісам у руках. Да мяне падыходзілі людзі, я знаходзіў іх у спісе, паведамляў нумар, і яны сыходзілі трошачку ў іншае месца атрымліваць кніжкі. Але неўзабаве і да мяне, і на тое месца, дзе была раздача кніжак, прыйшлі такія людзі такога інтэлігентнага выгляду, адразу відаць, што шмат круглымі суткамі чытаюць Барадуліна і Коласа, шмат думаюць, напэўна, і пачалі проста так у нахабную назіраць за нашымі дзеяннямі. Паколькі нашы дзеянні былі звязаны з раздачай кніжак і атрыманнем грошай за гэтыя кніжкі, ясна, што тут лёгка было знайсці нейкі крымінал. У нас жа ўсё павінна быць падкантрольна. А пасля пад'ехала проста патрульная машына міліцэйская, выйшлі міліцыянты і от сталі нахабна назіраць за выдачай кніжак, а пасля вось накіраваліся ў мой бок. Тут ужо нервы нашы здалі, мы з таго месца вельмі хутка ўцяклі ў іншае месца. Пасля другі раз давялося такую канспірацыю прымяняць. Ваша акцыя пачалася як псіхалагічна, і фінансавая падтрымка паэта, які зараз мае праблемы са здароўем. Скажыце, калі ласка, як адбіліся вось гэтыя падзеі з такой вялікай папулярнасцю кніг Рыгора Барадуліна на ягоным самапачуванні? Тое, што гэтая акцыя станоўча адбілася на ягоным здароўі, я сам бачу, таму што яго голас нават павесялеў, таму што ўсе прыходзіў да яго, пераказваў яму, колькі людзей адгукнуліся, колькі людзей зычаць яму здароўя, поспехаў і яшчэ 100 гадоў жыць і гэтак далей. Было відаць, што, канешне, дзядзьку Рыгору прыемна, што вось столькі чытачоў кансалідаваліся і ў адзіны момант адгукнуліся на такі вось заклік. Таму я спадзяюся, што гэтая акцыя падняла яму настрой, падняла яму некі такі баявы дух і натхніла яго на напісанне новых вершаў. Дзякую, Глеб. З маладым паэтам Глебам Лабадзенкам, ініцыятарам акцыі дапамогі народнаму паэту Рыгору Барадуліну, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Адразу дзве кнігі для дзяцей выдаў Пятро Васючэнка. Экалагічная казка «Каляровая затока» выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», а зборнік вершаў пад назвай «Пірамида Лінея» выпусціла ў свет выдавецтва «Галіяфы». Згаданыя кнігі і патрапілі сёння ў поле зроку крытыка Ганны Кісліцынай. З чаго пачынаецца радзіма? Так, з малюнкаў буквары, з мамінай калыханкі, вандроўкі да бабулі ў вёску, першай прычытанай кнігі. І не проста першая, а той, што з прыгодамі і карцінкамі. Тое, што ты чытаў, стаіўшыся ад дарослых, каб не чапалі, дастаючы сябе з такога утульнага, цікавага і незвычайнага свету. Ці многа іх, такіх кніг на роднай мове? Мізер. Іх мала было ў маім дзяцінстве, іх мала і цяпер. Адзін, хто мяне ўвесь час радуе, гэта наш Ганс Хрысціян Пятро Васючэнка. Па яго панах Кубліцкаму і Заблоцкаму вучыўся чытаць мой сын. Ён аўтар першага дзіцячага нацыянальнага мюзікла «Рыцар сонца», хто не бачыў тэрміновы тэатр. Днямі пабачылі свет дзве яго кнігі, якія таксама прыйдуцца даспадобы і бацькам і дзецям. Гэта вялікая экалагічная казка «Каляровая затока» і зусім маленькі, памерам з чакалятку, зборнік вершаў «Піраміда Лінея». Напэўна, іх трэба чытаць разам. Не толькі ў тым сэнсе, што кнігу вершаў з кнігай казкі, бо яна змястоўна дапаўняецца адна адну, хоць выдадзены ў розных выдавецтвах, але і разам дзецям з бацькамі. Па-першае, так у малечы з'явіцца шанец падрабязь не даведацца, хто такія Карл Лінэй, Гийом Апалінэр і Джэральд Даррелл. Хоць не выключана, што якраз гэтыя кнігі самі дарослыя ўпершыні пачуюць пра гэтых людзей. Чаму б і не? Маладыя басці цяпер ведаюць пра некаторыя рэчы не болей, чым іх дзеці. Вось, напрыклад, пра насельнікаў вады сама я ведаю вельмі мала. А там, як сцвярджае Васючэнка, я яму веру. Цыклопы, дафні, калаўроткі, бакаплавы, аўсянікі, трубачы, уюны, мінтузы, галаўні, верхаводкі, пічкуры і акуні. А вой. Затое сам казачнік усё гэта любіць і ведае, бо цікавіцца гэтым з дзяцінства. Каму, як не яму, ствараць беларускі бестыарый, нагадваць маленькаму чытачу і яго дарослым бацькам пра тое, што ў сумоўі чалавека і братоў яго меншых павінен дзейнічаць маральны імператыў. Не растапчы. Васючэнка задаецца сур'ёзным пытаннем. Дзеля чаго ўсё створана? І нават апеліруе да Біблії, але чытаць яго адказы ўсё роўна весела. Дзеля чаго існуе цмок, які ў балоце мук дымок? Для рыцара існуе цмок, каб той прыйшоў і перамог. У паэтычным бестыарыі «Піраміда Лінея» не толькі невялічкія добразапамінальныя чатырохрадкоўі, але і малюнкі, ясныя зразумелыя партрэцікі. Тут і Пушкін, і Блыха, і нават для аўтара месца знайшлося. Тут на дзіва многа новага гарадскога фальклору, каратенькіх цытатаў са знаёмых мультікаў і казак. І нават галоўнага героя, апантанага рыбалова, дзеці бачылі у тэлевізары, калі ён ловіць рыбу, цалуе яе ў нос і адпускае. У аснову «Каляровай затокі» пакладзена цікавая гісторыя, асабліва калі вы, вучань трэцяй класы, любіце таямніцы. Але вось мне спадабаліся вобразы галоўных герояў. Мілыя наіўныя хахулі, разумнага, але прагматычнага вадзянога клапа, закаханага і рамантычнага па маладосці шчупака. У заўсёды спалоханым слімаку, які зачынены ў сваёй хатцы на ўсе засаўкі, праглядаецца сучасны беларус. Ён бы рада дапамагчы ў цяжкай сітуацыі, ды народжаны поўзаць плаваць не можа. Спадзяюся, нікога не пазнаеце вы ў чарвяку правакатары. Саладкагалосамі прамовамі і ўдаванымі скаргамі, маўляў, сядзець на кручку, гэта моя служба. Цитата. «Життё – гэта труба, якая ў нашу затоку пракладзена. З ёю мы жывем, да іншая жыцця не хочам. Труба нас корміць і поіць, і спаць кладзе, і калыханку на ноч паказвае. Хочаш калыханку на ноч? Паплавай вакол трубы, пакруці сваім доўгенькім носікам. Адразу ў цябе мульцікі ў вачу замільгаюць. Вось што такое жыццё, галубка». Канец цытаты. Вось такая казка новага часу. Часу, калі па выразу самога аўтара ўваходзіць у моду, вяртлявасць і паўзучасць. Вы слухалі рэцэнзію Ганны Кісліцынай на новыя кнігі Пятра Васючэнкі. У эфіры «Дома літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Ірынай Багдановіч. А цяпер кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я вам нагадаю, што вы можаце паслухаць у нашай сённяшняй праграме. У Менск прыбыў прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду для перамоваў з беларускімі ўладамі аб стабілізацыйным крэдыце 2 мільярды даляраў. Жыхары горадні, а таксама вядомыя беларусі людзі адкажуць у нашай праграме на пытанне, ці адчулі яны на сабе праявы сусветнага фінансавага крызісу. Для каго фінансавы крызіс можа быць выгадны? Хто на ім можа зарабіць? У сённяшніх званках на свабоду нашы слухачы дзеляцца думкамі пра святкаванне 7 лістапада, лібералізацыю беларускай эканомікі ды іншыя тэмы. Тыдзень з «Радыё Свабода» – гэта радыё-варыянт нашай тэлеперадачы на канале «Белсад». Сёння ўдзельнікі перадачы пагавораць пра беларускія парады амерыканскаму прэзідэнту. Яшчэ сёння ў нашай праграме «Радыё-калекцыя» – прагучаць выбраныя перадачы мінулага тыдня. Заставайцеся з намі. При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 143-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кастрычніку ў Вільні ў Саюзе пісьменнікаў Літвы адбылася прэзентацыя анталогіі сучаснай беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах пад назвай «Святло ў вокнах». У анталогіі прадстаўлена 20 беларускіх паэтаў, сярод якіх Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Леанід Дранько-Майсюк, Галіна Булыка, Андрэй Хаданович, Алесь Пашкевіч, Сергей Прылуцкі ды іншыя творцы. Паэтка Ірына Багдановіч брала ўдзел у віленскай прэзентацыі, а сёння на наша гостя. Ірына, апошнім часам выдадзена некалькі дзвюхмоўных паэтычных анталогій. Беларуска-польская, беларуска-нямецкая, іх нават дзве выйшла. Беларуска-украінская, і вось з'явілася беларуска-літоўская. Наколькі апраўданы сам прынцып такога ўкладання? Навошта дзве мовы пад адной вокладкай? Міхась, ведаеш, я прыхільніца такіх выданняў. Нават магу згадаць яшчэ, вот як мы выдавалі Зофію Маньковскую, таксама арыгіналы і пераклады паралельна ішлі. Гэта вельмі шмат дае чытачу. Чытачу, які хоча пранікнуць у арыгінал, які мае магчымасць параўноўваць. А асабліва гэта важна для чытача дасведчанага, адукаванага. Напрыклад, кнігамі будуць філолагі карыстацца. Ім ёсць магчымасць непасрэдна падвучваць мову, мець нейкі прыклад для філалагічных супастаўленняў. І для даследчыкаў гэта проста неацэнныя выданні. Скажыце, хто сёння ў Літве сур'ёзна на прафесійным узроўні займаецца перакладамі беларускай паэзіі? Найперш магу згадаць перакладчыкаў нашай анталогіі. Гэта Ўлада Збразюнас, Альма Лапінскіне, Ёнас Ліняўскас, Альгіманта Сантанавічус, Берута Янушкайте, якая вельмі шмат зрабіла наогул для пашырэння беларуска-літоўскіх сучасных літаратурных сувязяў. Мне здаецца, што кола перакладчыкаў будзе пашырацца. І думаю, што ёсць патрэба ў нашым беларускім адказе. прыезде литовским коллегам-литераторам. Я только додам, что названный вами Альгимантас Антонавичус, он перекладает так само и прозу, он переклал несколько книг Василия Быкова. Ирина у продмове до антологии «Светло в окнах», доктор гуманитарных наук Гендрик Пяткевич, выкладчик Виленского университета, делит белорусских поэтов на поколение и до творцев молодшего поколения заличая Леонида Голубовича, Олеся Письменкова, Леонида Дранько-Майщука. Те не означает это, что у ваших литовских коллегов довольно приблизное уявление про нашу сучасную поэзию? Не, думаю, что он добро ведает и узрост представленных авторов. Ну и скажу, что приемно быть заусюды молодым. Ось, думаю, что на это никто не покрывдился. Просто, мабыть, мелося на увазе, что у нас есть еще больше старейшая поважная генерация письменников, которые, на жаль, в эту антологию не увайшли. Ось, и тому в поравнании с ними, ну, скажем так, наше поколение выглядает молодейшим и навод молодым. Ну, я думаю, приемная несподяванка этой антологии. Поэт заусюды молоды. Ирина, вы сама поэтка, выкладчик литературы у Белорусским державным университете. А насколько близкая вам, насколько знакомая вам сучасная литература Литвы? На жаль, сучасная литовская литература мне знакомая вельми мало. Колисти у той час, когда я училась в университете, у нас вельми добро выкладался курс «Литература народов СССР». И все литературы Союза былого выкладал один выкладчик, але выкладал вельми добрый. То есть того курса литературы добро памятаю имены и творы. Вот, например, Саламея Нерис, Эдуарда Межилайтиса, Юстинаса Мартинкевичуса. Вот у меня навод дома есть двухтомник Мартинкевичуса, вот, где мы захоплялись в той час его трилогией историчной, присвеченной князям литовским. На тым узровне мое ведание и засталось литературы литовцев, и тому, конечно, я отчуваю тут таки брак вось, и информации, и творов, и вельми шкадую, конечно, что не володаю достатковой ступени литовской мовой, как робить переклады с сучасной литовской литературы. Мне сдается, это запотребовано часом, и мусим тут вот этот прогал неким чином почать ликвидовывать, потому что, мне сдается, для наших контактов супольных, для развития просторы культурной литовско-белорусской, это вельми важно, потому что исторично мы, как кажут, складали колисти одну державу, у нас была супольная история, у нас корони агульные. Вы сгадали нашу агульную с литовцами историю. Историчная Вильня – это наша Нива. Это и Наталья Рщенева, и Максим Танк, и Чеслав Милаш, и Константы Ильдефанс Галчинский. А с каким литературным именем ассоциируется Вильня для вас? Найперш с Максимом Богдановичем. Я одразу сгадываю верш «Погоня» и «Вострую браму святую» и «Вояков на грозных конях». Хотя, конечно, таки досвид Вильни пошираны вельми, потому что это и Жилка, это и Хведор Ильяшевич, это и наша Нива, это и белорусская крыница. Для меня, когда Вильня гучит вот слово «Вильня», то она у меня некими наполняется постатями и кроками, которые я бачу вот на тым Вильинским бруку, которые ходят там у белорусские некие организации, установы, верить той белорусский рух, ну, супольности с польским, литовским рухом. Вот потому что Вильня все-таки такая универсальная столица была наших народов, и этим, конечно, я наславная. И давайте и снова вернемся до белорусско-литовской поэтичной антологии «Светло в окнах». Я ведаю, что плянуется презентация этой книги и у Менску. Где и коли это отбудется? Это отбудется 12 листопада у будинку литовской амбассады о 17 године. Со мною в студии поэтка Ирина Богданович, а на хвалях белорусской свободы гучить передача «Дом литератора». И при конце нашей рубрики «Автор и твор» поводля традиции гучать оригинальные тексты у авторским читанні. Что мы сегодня почуем? Ну, мне бы хотелось прочитать два верши, написанные у Вильни под час кастрышницкого визита туды с нагоды презентации взгаданной антологии. Ось тая вандровка у Вильню обудила некие новые эмоции, ассоциации. Особливо мне хотелось бы сказать, что Вильня, кастрышницкая Вильня, ураживая золотом листоты и золотом бурштину, яким литерально зяют в улице Вильни. Верш «Бурштин». Thank you. бурштын пад нагамі, бурштын у нябёсах, кастрычнік у вільні, бурштынава ўзнёслы, вся вуліца зяе, парадам адценняў, зялёны каньячны, як мёд летуценняў, бурштын каралеўскі, драбнюткі, вялізны, як самая сутнасць, як сакру майчыны. Я ж даўніх сарматак, нягеглы патомак, купляю сабе завушніцы, пярстёнак, някіткі, мядова настоены, стыльны, як крышачку восені, крышачку вільні, як дар дарагі, што ад мора, ад мары, ад пырскаў кахання, Жыгмонта і Барбары. І верш касцёл Святого Барталамея. Ну, гэта касцёл, які вядомы тым, што там служыць ксёндз з Беларусі і адбываецца беларуская імша часам. Восень, вільня, кастрычнік, гараць дрэвы зяннем бурштынава-мейскім. Пацалую яго, як сястра, выпраўляючы к фьордам нарвежскім. Спадарожныя хмары плывуць, як вандроўцы з айчыны ў айчыну. Хай анёлы яго сцерагуць, дзе ні ўзлёту няма, ні спачыну. Золь чужыны, дзе думка і верш у абдымках вятроў і марозу, вершнік вернецца ў вільню найперш, лабірынтам загадкавым лёсу. Дык згадайма, на жорсткай раллі, кожны крочачы ўласным напрамкам, залатую істужку вяллі, і касцёл невялічкі за брамкай. Яшчэ адзін верш, можа, такі этюд гістарычны. Называўся раней ён «Ратуша», а цяпер называецца «Ведзьмакі» з гарадскога летапісу 17-го стагоддзя. Ратуша, ранне зляканне, пляц ад натоўпу вірыць. Сёння, як кажа паданне, будуць вядзьмарку паліць. Чорныя косы, як змеі, зблытала ночы рука. Цешаць нутро ліхадзеі, плача душа ведзьмака. Ён ёй нашэптваў гаю словы замовы дзядоў. Разам з прызнаннем кахаю сплеценым страў чаратоў. Скачуць агністыя пеўні, вырак ім той вырабляць. Лівень лінуў неспадзеўна з воч ведзьмаковых на пляц. Неба ж ніводная хмарка у гэты не засціла міг. Ахнула чэлядзь, вядзьмарка, цэла, а кат яе знік. Доўга пра цуда казалі, памяць аб ім бераглі. Больш ведзьмакоў не чапалі на беларускай зямлі. Свае новыя вершы чытала паэтка Ірына Багдановіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя